Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτω στο λουλί το λουλάκι μα. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Ο Λέλος. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Και οι 44 είναι για τη νέα κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ένα πρώτο σχόλιο. Θα ακούσουμε και άλλα φαντάζομαι, γιατί κάτι υπουργικά δεν θα συνεδριάσουν ή επειδή φεύγει στις Βρυξέλλες ίσως να μην γίνει και αυτό. Έχουμε δύο λόγους να είμαστε χαρούμενοι σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι η νέα κυβέρνηση. Αν τη δείτε, αν τη μελετήσετε, είναι ένα μικρό ευέλικτο σχήμα όπως όλα τα προηγούμενα, σίγουρα αποτελεσματικό όπως όλα τα προηγούμενα και ένα αντιμνημονιακό σχήμα όπως όλα τα προηγούμενα και κυρίως το προηγούμενο του Αλέξη Τσίπρα. Ο δεύτερος λόγος που μας χαροποιεί ιδιαίτερο σήμερα είναι ότι βγήκε ένας που δηλώνει ευθαρσός ότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και είναι ο Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο λόγοι μας κάνουν πολύ ευτυχισμένους. Με αυτούς τους δύο λόγους θα πάμε σήμερα και την ευτυχία που προκύπτει από τους δύο λόγους θα πάμε μέχρι τις 2, αλλά να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο, την πρώτη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμός της λιτότητας. ΣΥΡΙΖΑ, θα πεις, θα κάνει μπανάνα. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ είμαι και σε καμαρώνω Μούργο. Σας ερωτώ ευθέως, θα είστε υποψήφιος, θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, κύριε Χούκλη, θα είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο! Βεβαίως θα είναι και πρέπει να είναι ο Κυριάκος. Μας έρχονται άλλοι 10 στο νου. Από ό,τι φαίνεται, θα περάσουμε πολύ καλά με τις εκδηλώσεις διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν δήλωσε τι ακριβώς θα κάνει η νέα του κυβέρνηση κατά των μνημονίων. Λογικό είναι αυτό. Του δόθηκε η ψήφος του ελληνικού λαού, η έγκριση, η θετική άβρα και ενέργεια για να τα αντιμετωπίσει. Όλα αυτά με τον γνωστό τρόπο που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα θέματα, τις πιέσεις των ξένων και τα θέματα μνημονίου. Να πάμε στον Κυριάκο όμως, γιατί έδωσε την πρώτη του συνέντευξη χθες τη Μαρία Χούκλη. Είχε και μια μίγα πριν που ενοχλούσε τη Μαρία Χούκλη. Έφυγε η μίγα και ήρθε ο Κυριάκος, μάλλον έβγε ο Κυριάκος και ήρθε η μίγα και μετά τη μίγα δήλωσε. Σας ερωτώ ευθέως, θα είστε υποψήφιος, θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, κύριε Χούκλη, θα είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι έχω το σχέδιο και το όραμα να οδηγήσω την Νέα Δημοκρατία στην επόμενη. Επόμενη ερώτησή μου. Γιατί πιστεύετε ότι έχετε τα κατάλληλα προσόντα να είστε ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα ήμουν υποψήφιος αν δεν το πίστευα. Έχετε τα κατάλληλα προσόντα να είστε ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα ήμουν υποψήφιος αν δεν το πίστευα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει, μα δεν με ενδιαφέρει τι ψήφισε στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει να είναι ο κόπανος και να τον βάλω εκεί. Πάντα η μεγάλη αδερφή τώρα κάτι παραπάνω ξέρει για τον μικρό αδερφό τον Κυριάκο, αν δεχτούμε ότι αυτή είναι η σχέση που του συνδέει, γιατί λέγονται διάφορα στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο της ιστορίας. Όπως και να έχει, κάτι παραπάνω ξέρει για την νοημοσύνη του Κυριάκου. Πάμε στην κυβέρνηση, φεύγουμε από τον υποψήφιο πρωθυπουργό και πρόεδρο βέβαια, αλλά με το που θα γίνει πρόεδρος είναι σίγουρο ότι θα αναδειχθεί και σε πρωθυπουργό, γιατί μη δει ο ελληνικός λαός τέτοιο φιντάνι αμέσως να του δώσει. Όπως το έχει κάνει συνεχώς και το κάνει συνεχώς, να του δώσει παραπάνω αρμοδιότητες. Πάμε στον νυν πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Έκανε δηλώσεις επίσης για τα οικονομικά θέματα. Η δική μας πρόταση είναι χαμηλός φόρος προστιθέμενης αξίας για τα βασικά είδη διατροφής και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Διότι αν αυτά δεν γίνουν, όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα. Είστε λαγός του κυρίου Σαμαρά, ναι ή όχι? Φυσικά είμαι λαγός του κυρίου Σαμαρά. Σας παρακαλώ πολύ, σιωπήστε. Μιλάω, σιωπήστε. Λοιπόν, σιωπήστε. Εδώ μια παλιά καλή στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βουλή, όταν είχε σηκωθεί πάνω και ζητούσε από τους άλλους που φωνασκούσαν να σιωπήσουν. Ο κύριος Κατρούγκαλος, προσερχόμενος σήμερα το πρωί εκεί στην Ορκομοσία, υπήρχαν πολλά μικρόφωνα, έκανε δηλώσεις. Μάλλον τη δήλωση που θα ακούσουμε δεν την έκανε προσερχόμενος, την έκανε λίγο πριν, όταν είχε βγει σε κανάλι. Σημασία δεν έχει που έκανε τη δήλωση, σημασία έχει τι ακριβώς λέει για τους συνταξιούχους και για τη μείωση των συντάξεων. Κύριε Κατρούγκαλε, επειδή είναι ευκαιρία που σας έχουμε εδώ μαζί, πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις συντάξεις? Και αν υπάρξουν, ποιοι θα μειωθούν, σε ποια συντάξη θα μειωθούν, ακούστε, θα υπάρξουν μειώσεις? Ακούστε, μειώσεις θα υπάρξουν στις συντάξεις. Ακούστε, αυτό μπορεί να μην μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Μπορεί να μην μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Μπορεί να μην μπορέσουμε να το αποφύγουμε όσο υπάρχουμε αυτή την υποχρηματοδότηση των ταμείων. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Άρα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης κάποιων συντάξεων. Μέχρι ότου δούμε ποιο θα είναι το γενικότερο είναι πλαίσιο μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, οποιοδήποτε σας έδινε μια απόλυτη διαβεβαίωση δεν θα ήταν υπεύθυνος. Άρα υπεύθυνος είναι αυτός που κόβει τις συντάξεις. Όπως μπορεί να βγει ένα τέτοιο και ένα τέτοιο συμπέρασμα. Μπορεί, λέει, να μην το αποφύγουμε, να μην αποφύγουμε τη μείωση των συντάξεων. Να δείτε και να είστε σίγουροι ότι δεν θα την αποφύγουν. Θα γίνει η μείωση των συντάξεων εφόσον. Μια μέρα μετά τις εκλογές ήρθε και αυτό το 34-35% μαζί με το 3-4 του Αλουνού, γίνονται 38% όσων ψήφισαν. Εντάξει, εγκρίνεις, μνημόνια και όλα αυτά τα ψέματα και τις κολοτούμπες που προηγήθηκαν, είναι λογικό την επομένη να αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν τα χειρότερα, διότι τώρα πια έχουν και την έγκριση του ελληνικού λαού, την πολυπόθητη έγκριση. Αυτή την έγκριση την έχουν και οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Βέβαια, ο Κατρούγκαλος κινείται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής, τα στρατηγικά μέτρα όπως τα έχει αναλύσει ο Πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, θα συνεχιστεί το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδείνωσε τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση. Μπράβο! Δεύτερον, απομείωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Μπράβο! Τρίτον, προστασία της ευρωζώνης και της προοπτικής της. Μπράβο! Τέταρτον, επαναφορά της μνημονιακής πολιτικής. Μπράβο! Και της λιτότητας. Πέμπτον, εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλούς συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, το λέω αυτό. Καλά κάνει και το λέει, γιατί χρειάζεται στην ενημέρωσή μας. Μπορεί να βαρύνει στο μυαλό και στην άποψη των νέων δημοκρατών ώστε να εκλέξουν τον καλύτερο. Και επειδή μπορεί να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, όπως λέει τώρα, νομίζω είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Προχωράει μπροστά, του δίνει πόντους. Του δίνει πόντους, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Μημαράκης ξέρει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα ή ο Βορύδης. Κάπως έτσι ήταν τα κριτήρια για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Μην περιμένετε κάτι Σημαντικό ο Κυριάκος τώρα που θα γίνει και πρόεδρος. Εμείς τον στηρίζουμε από εδώ, θέλουμε να γίνει πρόεδρος. Καθαρά αμέσως εκφραζόμαστε, δεν έχουμε προβλήματα σε αυτά. Μη δούμε τον καλύτερο, αμέσως να πάμε μαζί του, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Κυριάκος λοιπόν δεν τον στηρίζουμε μόνο εμείς. Τον στηρίζουν, τουλάχιστον στο παρελθόν όταν ήταν αλλιώς τα πράγματα, τον στηρίζανε και άλλοι. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως εντός ενός έτους από την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα καλύτερα έχει να πει η Ντόρα. Βεβαίως εδώ τον ακούσαμε τον Κυριάκο, είναι μια παλιά δήλωση τότε που είχε αναγκαστεί και αυτός να ζητήσει διευκόλυνση και δεν είχαμε και κρίση. Αλλά η φτώχεια, η ανέχεια χτυπάει εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και αυτούς που... τους έχει πάει πολύ καλά η ζωή. Ζήτησε μια διευκόλυνση για να πάρει ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ ακριβά και ένας βουλευτής δεν μπορεί να το πληρώσει και ζητάει διευκολύνσεις, δόσεις από μια πολύ συγκεκριμένη εταιρεία που έχει απασχολήσει το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 200 χρόνια και ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Κατά σύμπτωση και αδίκως είχε μπλέξει και η οικογένεια Μητσοτάκη και ο Κυριάκος. Εδώ έχουμε το συγκεκριμένο ηχητικό και η Ντόρα βέβαια και αυτή είχε πάρει κάτι. Όλο μάλλον τον εξοπλισμό του γραφείου τον είχε πάρει από τη συγκεκριμένη εταιρεία γιατί όπως είχε πει η ίδια δεν υπήρχε καλύτερο τότε. Ο ένας έκανε διευκολύνσεις, ζητούσε διευκόλυνση, η άλλη πήρε το καλύτερο. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε εταιρεία, γραφείο, πολιτικό, πολιτευτή. Μπορεί να μπλέξει στα καλά καθούμενα και να κατηγορηθεί αδίκως από αυτούς που καραδοκούν να κατηγορήσουν. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ο ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα, λέγεται Γιώργος Τσίπρας, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και βγήκε και έκανε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση σε πολύ απλά ελληνικά. Αφού τα μας ψηφίσατε, έχετε υιοθετήσει και το μνημόνιο και έχετε υιοθετήσει οτιδήποτε έγινε και θα γίνει κακό εις βάρος σας από εδώ και πέρα. Με την ψήφο του κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιεί τις πιο βασικές επιλογές της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Πέρα από επιμέρους λάθη, αποδέχεται τη συμφωνία που υπογράφτηκε, έστω ως αναγκαίο κακό, αρκεί αυτή να συνοδευτεί και να ενταχθεί σε μια πορεία ανάπτυξης, ουσιαστικών αλλαγών, προστασίας των ασθενέστερων και τελικής απεμπλοκής από το μνημόνιο. Είστε λαγός του κυρίου Σαμαρά, ναι ή όχι? Φυσικά και είμαι λαγός του κυρίου Σαμαρά. Εγώ θέλω ένα νεοδημοκράτη που θα είναι περήφανος, που θα μπαίνει στο καφενείο, περήφανος για τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοιος. Είναι κανείς περήφανος για τις ιδέες που έχει η Νέα Δημοκρατία? Αν υπάρχει, ας μπει στο καφενείο να νιώσει την υπερηφάνεια. Εκεί ίσως τη νιώσει. Εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο νεοδημοκράτη επιθυμεί, εύχεται και θέλει, δεν μας είπε για ποιο λόγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άρα, όποιος νεοδημοκράτης είναι και νιώθει έτσι περήφανος, ώστε να μπει πολύ έτσι ρωμαλαία στο καφενείο, ας πάρει και ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Ψάχνουμε τον νεοδημοκράτη που θέλει να είναι περήφανος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η βιομηχανική ανασυγκρότηση. Από τώρα, μάλλον έχει αναλάβει ή κάπου εδώ που αναλαμβάνει, μέχρι να τελειώσει η τετραετία. Θα πάρει τα πάνω της, θα εκτοξευθεί, επειδή υπεύθυνη για αυτήν είναι πια η Θεοδόρα Τζάκρη. Τι προτείνετε για αυτόν? Τα συνδικάτα προτείνουν αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Και θεωρούν οι εταίροι μας, βασιτούσε, ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια και γι' αυτό θα μας οδηγήσει στον κράξη. Εσείς ρωτήσατε εμένα, ρωτήσατε, θα δώσετε το λόγο στην Ελένη. Τον παίρνετε προφανώς. Έτσι δυναμικά, εδώ είναι κατά του Ευαγγελάτου η Θεοδόρα Τζάκρη, έτσι δυναμικά θα πάει να ανασυγκροτήσει και την βιομηχανία η οποία δεν είναι στα καλύτερά της. Υπάρχει τέτοιο Υπουργείο σε αυτόν τον τόπο βιομηχανικής ανασυγκρότησης με αρχηγό την Τζάκρη. Δεν υπάρχει βιομηχανία, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν την πολύ συζητάμε σε αυτόν τον τόπο. Ο Κυριάκος, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την χαρά που μας έδωσε η αναγγελία της υποψηφιότητάς του, το περιμέναμε, αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει επισήμως. και εκτιμάει ο ίδιος ότι έχει και τις ικανότητες να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όχι για τις ικανότητες, αυτές είναι δεδομένες, φαίνονται. Για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και για το κόμμα, την παράταξη, την ιστορική. Ο Κυριάκος λοιπόν είναι και αυτός περήφανος, γιατί κατά σύμπτωση, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όχι όμως το Γιαπή, έχει δουλέψει 10 ακριβώς χρόνια. Εγώ κύριε Οικονομέα. Έχω τη διαδρομή μου, έχω το βιογραφικό μου. Έχεις δουλέψει σε αυτό. Έχω δουλέψει 10 χρόνια, έχει διαβάσει και διάφορα. Ξέρεις τι σημαίνει. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Δεν μου το προσέφερε κανείς. Δούλεψα για να το χτίσω. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση να φέρω εις πέρας μια αποστολή και να υλοποιήσω και μια κεντρική δέσμευση ελληνικής κυβέρνησης. Θα το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Μπούρδες. Αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος από αυτές τις κινήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω έχοντας το βράδυ, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ήσυχη τη συνείδησή μου. Μαλακίες. Έχω τα προσόντα. IQ RDQ. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, το λέω αυτό. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Υπάλληλη των Βρυξελών, ο Αλέξης Τσίπρας τους αποκαλεί έτσι. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί ξέρει και τις Βρυξέλλες πια. Έμαθε τώρα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντάει. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μηνυμά του αποστόλης του 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και, όπως το συνηθίζουμε, την επομένη κάποιου ανασχηματισμού ή κάποιας εκλογικής καινούργιας νέας κυβέρνησης και όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν, έχουμε την ανακοίνωση, πάντα σύμφωνα με το δικό μας τρόπο και οπτική. Η κυρία Γεροβασίλη ακολουθεί. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Να, μπορεί να είναι η τύχη μας. Ψυχραιμία λοιπόν, να της κάνουμε καλή εντύπωση. Ανακοινώνεται η σύνθεση της καινούργιας κυβέρνησης. Αφήστε, ματάμ, δεν πειράζει. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Να μου λέτε, κυρία Στυφιλόπη, πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός? Μαλακοφέρι. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Δραγασάκης Ιωάννης. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε! Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας. Και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για Θέματα Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκα. Τόσκα. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου. Αναπληρώτρια Υπουργός Αρμόδια για Θέματα Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω? Υφυπουργός Αρμόδια για Θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Α, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα. Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις, σαν κρέας μοσχαράκι? Μάλλον βοδινό. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Νίκος Γκοτζιάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, κατά τη διά μου γνώμη. Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας. Ποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάρδας? Έλα, σκίση. Έλα, ευκαιρία. Ποιο μνημόνιο? Το 3 είναι το δικό σας. Το 3. Σκίστο εκεί να το βλέπει κάμερα. Το 3 τώρα το έχουμε. Ναι. Μας σκίστο, είπε. Σκίστο, καλημέρα, μια κουβέντα είναι. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος. Ως προστηρίξη. Εμείς τη ρήξη την κάνουμε κάθε μέρα. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Μυρμήγκια. Μάλιστα, μυρμήγκια. Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μπαλτάς Αριστίδης. Συνεκέσιον. Όχι. Έρος. Ούτε. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Περάστε. Please. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Πάνος Κουρλέτης. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαβιά. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης. Δόξα το ασύγκαλα του Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Να ο παπάς, εδώ ο παπάς. Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Αλέκος Φλαμπουράρης. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τέρενς Κουίκ. Κάνει το γάλα απόλαυση. Το σέντρο του Κουικάρα στα σούπερ μάρκετ. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη. Να την βασαλίδεις με βούτυρο και να την τρως. Αφρός. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρε δικιού. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Ένας από τους δύο λέει την αλήθεια. Και ενώ έχουμε τη μεγάλη χαρά, πρώτον επειδή ο Κυριάκος θα γίνει, ελπίζουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και δεύτερον επειδή έχουμε τη νέα κυβέρνηση, έχουν περάσει στον ντούκου κάποιες ειδήσεις του τελευταίου διόρου. Μία από αυτές έχει αρχίσει το χτύπημα της διαπλοκής στα μέσα ενημέρωσης. Οι ολιγάρχες περνάνε πολύ άσχημα εδώ και δύο ώρες περίπου. Ξεκίνησε ο πρώτος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης. Συνελήφθη πριν λίγο γιατί εξέπεμπε παρανόμως, έτσι λένε, η ΕΡΤ Open. Η ΕΡΤ Open, σε μια συχνότητα που ανήκει στην ΕΡΤ κτλ. Πήγαν εκεί στο γαλάτσι που εξέπεμπε, στο κτίριο και συνέλαβαν τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ. Δίνοντας ένα πρώτο δείγμα αυτή η κυβέρνηση τι πρόκειται ακριβώς να συμβεί με τους καναλάρχες. Ο πρώτος καναλάρχης είναι ήδη μέσα. Να πούμε ότι όλα τα κανάλια λειτουργούν παρανόμως, όμως έπρεπε κάποιος να από κάπου να γίνει αρχή και την κάνουμε από τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αν δεν κάνω λάθος, είχε στηρίξει και Λαφαζάνη, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία απολύτως. Είναι καναλάρχης, οπότε ξεκίνησε το ξύλωμα των ολιγαρχών. Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μεταξύ άλλων τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο μέσα, που ήταν αρχηγός της ΕΥΠ επί Καραμαλή. Τον είχε και η προηγούμενη για λίγο καιρό κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπήκε κανονικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και βεβαίως έχει τον Δημήτρη Καμένο, βουλευτής των ΑΝΕΛ, συνωνυμία με τον Πάνο, στο εκλέγεται στον Πειραιά, ο οποίος στο Twitter που δρούσε έτσι, με πολύ μεγάλη όρεξη, έχει πει τα χειρότερα για τον Τζίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τους Εβραίους συναντησιονιστές, για τους ομοφιλόφιλους. Ένας πραγματικά άνθρωπος που δικαιολογεί τον τίτλο «Πρώτη φορά αριστερά», ένας άξιος συνεργάτης του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Φαντάζομαι κάθε αριστερός, κάθε Έλληνας πολίτης, δημοκράτης, ελεύθερος άνθρωπος θα είναι υπερήφανος που ο Δημήτρης Καμένος συμμετέχει σε αυτή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μαζί με ανθρώπους που έχουν δώσει μάχες στα πεζοδρόμια και στην αριστερά. Είναι μια φοβερή σύμπραξη. Πραγματικά περιμένουμε πολύ υλικό και πολύ έργο από όλους αυτούς, αλλά κυρίως από τον Δημήτρη Καμένο. Πάμε όμως στον Πάνο Καμένο που είναι και ο αρχηγός του κόμματος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η βαριά φορολόγηση και η φορολόγηση που προέκυψε από τα μνημόνια σταματάει την ανάπτυξη. Και είναι ξεκάθαρο ότι όσο πιο μικρή είναι η φορολόγηση, είναι πιθανώς να είναι μεγαλύτερα τα έσοδα ακόμα και του κράτους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα το οποίο πιστεύει στην Καραϊβική, γι' αυτό οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Στην επόμενη κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά, θα είμαστε η εγγύηση για την Καραϊβική. Μπράβο! Το είχε πει ότι θα κάνει το πάνω για τα νησιά. Δεν είχε πει πια ακριβώς νησιά. Εννοούσε τα νησιά της Καραϊβικής. Το διευκρίνησε τώρα ο άνθρωπος. Οπότε τυχεροί οι Καραϊβικιώτες. Λαός μέρος Α. Ναι. Εσείς οι αριστεροί, πόσες συνιστώσεις θέλετε για να εκφραστείτε, ρε. Περίμενε. Εμείς οι αριστεροί εννοείς του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι αριστεροί. Πολλές συνιστώσεις. Όλοι οι αριστεροί είναι αυτοί. Όλοι οι αριστεροί. Βουλή όμως μπήκαν οι παπατζίδες, οι χαβαλέδες, τα ούγκανα. Πού είναι η αριστερά? Η αριστερά είναι στην κυβέρνηση. Αφήσατε και ένα κομμάτι δυστυχώς απ' έξω που με κάνει έξαλλο, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων απ' έξω θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Ευτυχώς μείναν οι Λαφαζανέοι απ' έξω, φίλε. Θα είναι στα κινήματα, στους δρόμους, με σκισμένα μνημόνια στις τσέπες. Να γίνει και τζίρο στα ταξίδια. Κατάλαβα τι έχει να κάνει τώρα ο Λαφαζάνης. Πέρα εδώ θα στα ταξίδια πηγαίνει πάνω κάτω.

ποσοστά. Αυτό μεταφράζεται σε 7%, δεν μεταφράζεται σε 2,9. Όπως και του Κουκουέ τα ποσοστά μου φαίνονται. Κάνε ένσταση, τι να σου πω. Παρ' όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, με συμφέρει και εμένα. Γιατί είναι απάτη και δεν ξέρω ποιο δολιοφθορέα έκανε τέτοια πράξη. Για μα έγινε πολεμική, για μα δεν καταλαβαίνω. Για να χάσουμε εμεί αυτά τα νούμερα τη λαϊκή ενότητα, Φεδρότητα. Ναι, ναι, ναι, αυτά τα νούμερα, αυτά το γλέζο. Να έχουμε δηλαδή στη Βουλή τον Λεβέντη, α πούμε, τον Κασιδιάρη και αυτά και να λείπει ένα γλέζο, α πούμε, και ένα Λαπαζάνη. Αυτή μα φαίνεται τώρα. Όχι σε σχέση με τον Κασιδιάρη, μου τα βάζει αυτά. Κασιδιάρικε είναι η μέθοδο που χρησιμοποιεί. Άστα αυτά. Πάντω θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την επιλογή του. Τώρα που θα έρθουν τα μπούρια, να δούμε τι θα κάνουν. Θα μα φέρουν οι πούρδε στη Ριντέη τα σπίτια και θα έχουν από κάτω μουσική υπόκριση τον Μπελατσάο και θα μα δουν το κάνουν για την κυβέρνηση τη αριστερά. Τώρα βρέα γορίνα μου και εσύ πίστευε ότι από τα αγκούρια θα μα σώσουν αυτοί που ξέραν το πρόγραμμα αγκουρίου και δεν μα το λέγανε, αυτοί θα μα σώζανε. Δεν το πίστευω, ρε Αποστολή. Δεν το πίστευε. Θα καθόντουσαν στη θεσούλα του, θα καθόντουσαν στα υπουργεία του και θα μείναν εκτό βουλή. Το ότι μείναν εκτό βουλή δεν σε προβληματίζει, το ότι δεν έπεισαν. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ με προβληματίζει ότι δεν έπεισαν αυτοί. Ότι υπάρχει μαλλικά λαό που ψηφίζει τον Τσίπρα και τον Λεβέντη και δεν ψηφίζει τον Λαπαζάνη, τον Στρατούλη και τη ζωή, πολύ με προβληματίζει και το γλέζω. Παιδί μου, έχει γίνει όλο αυτό και το κουκουέ είναι ακόμα στο 5,5%. Αυτό δεν σε προβληματίζει. Δεν σου κάνει, αλλά ακόμα και αυτό το κουκουέ να πάρει 10%. Και α μην το συμπαθεί το κουκουέ, εγώ σου λέω. Αυτό δεν σε προβληματίζει, το κουκουέ είναι στο 5% και το Πασόκ πήρε τα πάνω του. Ναι, ναι, ναι, όντω όλα, όλα το προβληματίζουν πάρα πολύ. Οπότε τι ψάχνει εσύ για εκλογικέ λάθρε τακτικέ. Τέλο πάντων. Έλα, να σε καλά. Έχω τη διαδρομή, μου, έχω το βιογραφικό μου. Έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Έχω δουλέψει 10 χρόνια, έχεις διαβάσει και διάφορα. Ξέρεις τι σημαίνει. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ, RedQ. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Δεν μου το προσέφερε κανείς. Δούλεψα για να το χτίσω. Έχω τα προσόντα. IQ, RedQ. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Το λέω αυτό. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών.